je armen. Chuchua, chuchua, chuchua, chuchua, chuchua, chuchua, chuchua. Op je plaats. Strek je armen. Vuisten maken. Chuchua, chuchua, chuchua, chuchua, chuchua, chuchua. Op je plaats. Strek je armen. Vuisten maken. Duimen omhoog. Op je plaats. Strek je armen. Vuisten maken. Duimen omhoog. En schouders op. Op je plaats. Strek je armen. Vuisten maken. Duimen omhoog. Schouders op. En je hoofd omhoog. Op je plaats. Strek je armen. Vuisten maken. Duimen omhoog. Schouders op. Hoofd omhoog. En je billen naar achteren. Chuchua, chuchua, chuchua, chuchua, chuchua, chuchua, chuchua. Op je plaats. Strek je armen. Vuisten maken. Duimen omhoog. Schouders op. Je hoofd omhoog. Je billen naar achteren. En je voeten naar binnen. Chuchua, chuchua, chuchua. Vuisten maken, duimen omhoog, schouders op, je hoofd omhoog, je billen naar achteren, je voeten naar binnen en je tong naar buiten. Bam!